นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีมีของกินแล้วไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าแล้วไม่เล่ามันก็ลืมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะขออนุญาตเล่าเรื่องที่อาจารย์เทพชูทับทองซึ่งอาจารย์ยอดถือว่าท่านเป็นนักปราชญ์คนสำคัญคนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับท่านได้บันทึกรวบรวมเอาไว้และคุณกระบี่ธรณีบุตรท่านก็เมตตามอบเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้อาจารย์ยอดมาเล่าออกอากาศให้ลูกหลานได้รับฟังกันเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ว่าของดังในสมัยก่อนๆ นั้นน่ะมีอะไรกันบ้างให้เป็นความรู้ในทางโบราณคดีซึ่งปัจจุบันนี้น้อยคนนักที่จะรู้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5อาจารย์เทพชูทับทองท่านได้บันทึกไว้ว่าเวลาเราเดินไปตลาดนี่เราจะได้ยินเสียงแม่ค้าถามว่าซื้อส้มไหมคะส้มบางมดค่ะนี่กะปิระยองนะครับกะปิอย่างดีเอ๊แล้วทำไมพ่อค้าแม่ขายต้องบอกด้วยว่าเป็นส้มบางมดแล้วก็กะปิระยองก็เห็นจะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าส้มบางมดมีรสดีเป็นอย่างไรก็เพราะความดีมีรสอร่อยของส้มบางมดนี่เองที่ทำให้ทั้งแม่ค้าและผู้ซื้อต่างก็ไม่ผิดหวังส่วนกะปิระยองก็เป็นกะปิที่มีชื่อเสียงรสชาติดีของจังหวัดระยองในบันทึกของอาจารย์เทพชูนี่ได้บอกว่าสมัยรัชกาลที่5นั้นผลฝรั่งดีต้องบางเสาธงหมากที่บ้านราชบูรณะบางน้ำพึ่งบางแกงร้อนดอกไม้ไฟมีที่ถนนบริพัตรขันบุและพานมีที่ปากคลองบางกอกน้อยสับปะรดมีที่บางบำรุต้นไม้กระถางและต้นไม้สวนมีที่บางผักหนามในคลองบางกอกน้อยเงาะมีที่บางยี่ขันแล้วก็ระยองปูนมีที่บ้านปูนเหล้าโรงก็มีที่บ้านปูนหม้อมีที่บางตะนาวสีส้มโอมีที่เมืองนครชัยศรีพริกแห้งหอมกระเทียมมะพร้าวมีที่บางช้างผ้าพื้นมีที่คลองเคียนจันทบุรีและสงขลากล้วยไข่มีที่บ้านเบิกไพรเมืองนครชัยศรีพริกไทยมีที่เมืองจันทบุรีน้ำตาลทรายมีที่เมืองนครชัยศรีน้ำตาลตะโนดมีที่เมืองเพชรบุรีปลาทะเลสดมีที่เมืองท่าจีนหรือว่าสมุทรสาครสมุทรสงครามหรือว่าแม่กลองปลาสดปลาแห้งปลาน้ำจืดอันนี้มีที่ปากไห่ตลาดเมืองมีนบุรีปลาทูมีที่บางเฮี้ยส้มเขียวหวานมีที่บางมดมะขามเปียกมีที่ท่าเรือพระพุทธบาทอิดโอ่งอ่างมีที่สามโคกไข่มดมีที่เมืองพิจิตรพิชัยพิษณุโลกพลูมีที่บางไส้ไก่ดินสอพองมีที่ลพบุรีแป้งข้าวหมากมีที่ตลาดสมเด็จแป้งนวลมีที่สะพานหักคลองมอนแตงโมมีที่บางกระมุงต่อเรือมีที่คลองมหานาคคลองหลวงคลองบางลำพูอ้อยมีที่บางโควัดทองคำเปลวมีที่เสาชิงช้าถนนตีทองถนนดินสอหล่อพระและระฆังมีที่บ้านขมิ้นบ้านหล่อเครื่องถมมีที่บ้านพานถมพลอยมีที่สวนมะลิกะปิน้ำปลามีที่เมืองระยองปลาเทโพมีที่บ้านยวนสามเสนตามสถานที่ที่มีสินค้าดีๆดังกล่าวนี้มีอยู่หลายแห่งปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นไปบ้างหรือว่าเปลี่ยนสภาพไปบ้าง อาทิเมืองนครชัยศรีหรือว่าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบางประมงก็เป็นบางละมุงเมืองพิชัยก็คืออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์บางเสาธงนี่อยู่แถวถนนจรัญสนิทวงศ์อำเภอบางกอกใหญ่กรุงเทพบางล่างนี่อยู่แถวถนนตกอำเภอยานาวากรุงเทพบ้านราชบูรณะบางน้ำพึ่งบางแกงร้อนอยู่แถวอำเภอราชบูรณะกรุงเทพบางเฮี้ยอยู่แถวอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการท่าเรือพระพุทธบาทอยู่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามโคกอยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบางตะนาวศรีอยู่ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบางไส้ไก่อยู่ธนบุรีกรุงเทพมาพูดถึงเรื่องเก่าๆอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องจงกระเบนครับจงกระเบนเนี่ยตามหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานให้คำอธิบายความหมายหรือว่านิยามไว้ว่าม้วนชายผ้านุ่งแล้วก็รั้งไปเน็บเอาไว้ข้างหลังเรียกว่าจงกระเบนพูดง่ายๆก็คือจงกระเบนนี่เป็นการนุ่งผ้าแบบหนึ่งของคนไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายในอดีตอาจารย์เทพชูจำได้ว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านและก็สาวแก่แม่ม่ายส่วนใหญ่นุ่งจงกระเบนกันเป็นประจำและเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นผ้านุ่งผ้าถุงก็เมื่อในยุคเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยคือสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามออกข้อบังคับเป็นรัฐนิยมให้เปลี่ยนเมื่อปีพ.ศ. 2484นี่สมัยก่อนนั้นใครๆไม่ว่าสาวแก่แม่ม่ายก็ล้วนแต่นุ่งจงกระเบนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทางเหนือแล้วก็ทางภาคอีสานถ้าไม่นุ่งจงกระเบนก็นุ่งผ้าสิ้นหรือว่าผ้าถุงตามประเพณีก็มีแต่สำหรับผู้หญิงในกรุงเทพถ้าเป็นผู้มีฐานะดีก็จะนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อสวมรองเท้าแตะถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็นุ่งจงกระเบนห่มผ้าแถบบางคนก็สวมรองเท้าแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวมกันเช่นเดียวกับผู้หญิงในชนบทซึ่งเดินเท้าเปล่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองสมัยนั้นพวกผู้หญิงยิงเรือก็มักจะพูดเป็นทํานองดูถูกพวกผู้ชายพายเรือว่าขาอ่อนชั้นแกก็ไม่ได้เห็นแต่ความจริงการนุ่งจงกระเบนก็สามารถที่จะมองเห็นขาอ่อนได้อย่างสบายเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นอย่างสาวๆนุ่งมินิสเกิร์ตแบบเดี๋ยวนี้แต่ก็จะเห็นเลยข้อพับที่หัวเข่าขึ้นไปเหมือนกันแล้วจะหาว่าไม่เห็นขาอ่อนได้ยังไงพลตรีพระยาอนุภาพไตรภพได้เล่าถึงเรื่องการนุ่งจงกระเบนไว้ในหนังสือมิตรพลีว่าเมื่อสมัยเป็นเด็กเวลาตรุษสงกรานต์ทั้งแม่และพี่สาวชอบเอาผ้าลายใหม่ๆมาให้นุ่งเวลาเดินไปไหนมาไหนมักจะได้ยินเสียงผ้าดังมาแต่ไกลกรอกแกรกกรอกแกรกเพราะว่าผ้าลายใหม่ๆนี่มันแข็งและเพราะความแข็งนี่แหละที่มันเสียดสีเนื้อที่ขาจนแดงแต่ก็ชอบนุ่งเพราะมันเป็นผ้าใหม่การนุ่งจงกระเบนนี้เข้าใจว่าไทยเราคงจะได้แบบอย่างมาจากอินเดียโดยเฉพาะพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นวรรณะที่สูงในอินเดียก็นุ่งจงกระเบนกันมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้วเมื่อเรานับถือพราหมณ์เป็นครูบาอาจารย์เราก็รับอารยธรรมของพราหมณ์รวมทั้งการนุ่งห่มด้วยนอกจากคนไทยจะนุ่งจงกระเบนแล้วพวกเขมรก็นุ่งจงกระเบนเช่นเดียวกันกับคนไทยเหมือนกันจากหลักฐานทางประติมากรรมและจิตรกรรมที่ตกแต่งโบราณสถานต่างๆซึ่งกรมศิลปากรขุดแต่งได้มาทำให้ทราบว่าการนุ่งจงกระเบนนั้นได้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วคือนุ่งกันทั้งผู้หญิงผู้ชายและก็นุ่งกันตลอดมาทั้งสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร์สำหรับสมัยอยุธยาผู้หญิงก็นุ่งจงกระเบนธรรมดายาวครึ่งแข้งแล้วก็สาวชาวบ้านเวลาทำงานก็นุ่งหยักรั้งขึ้นมาเหนือเข่าแบบผู้ชายสวมเสื้อคอสามเหลี่ยมผ้าอกแขนสั้นหรือถ้าไม่สวมเสื้อก็ห่มผ้าตะเบงมานส่วนผู้ชายก็นุ่งจงกระเบนหยักรั้งเหนือหัวเข่าไม่สวมเสื้อหรือถ้าสวมก็เป็นเสื้อผ้าบางบ้างหนาบ้างคอกลมแขนสั้น ผู้หญิงในสมัยที่กล่าวถึงนี้นิยมไว้ผมยาวประบ่าหรือว่าเกล้าผมมวยแต่เวลามีการรบทัพจับศึกผู้หญิงจะตัดผมสั้นแบบผู้ชายเพื่อสะดวกในการปลอมตัวเป็นผู้ชายเมื่อเข้ากับสถานการณ์สงครามส่วนผู้ชายก็ไว้ผมสั้นหัวแสกกลางผมรองทรงในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ผู้หญิงผู้ชายนุ่งโจงกระเบนกันทั้งบ้านทั้งเมืองมากกว่าสมัยใดๆสมัยนั้นผู้หญิงไว้ผมปีกสวมเสื้อแขนกระบอกแล้วก็ห่มสบายทับเสื้ออีกทีนึงส่วนผู้ชายก็ไว้ผมทรงหลักแจวไม่สวมเสื้อเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาในรัชกาลที่4เมื่อไทยติดต่อกับฝรั่งมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นตั้งแต่นั้นมาในรัชกาลนี้ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงประเพณีการเข้าเฝ้าซึ่งแต่เดิมประเพณีของเราไม่สวมเสื้อเข้าเฝ้าก็โปรดเกล้าให้สวมเสื้อในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าดูคนที่ไม่ได้สวมเสื้อเหมือนกับเปลือยกายร่างกายเป็นขี้เกลื่อนขี้กลากก็ดีหรือว่าเหงื่อออกมาก็ดีโสโครกนักประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศใหญ่ๆเขาก็สวมเสื้อหมดทุกภาษาเว้นเสียแต่ละว้าลาวชาวป่าที่ไม่ได้บริโภคผ้าผ่อนเป็นมนุษย์อย่างต่ำก็ประเทศสยามนี่เป็นประเทศใหญ่รู้ขนบธรรมเนียมมากอยู่แล้วไม่ควรจะถือเอาอย่างโบราณที่เป็นชาวป่ามาก่อนขอท่านทั้งหลายจงสวมเสื้อเข้ามาในที่เฝ้าจงทุกคนในรัชกาลที่5ก็เป็นระยะที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยมากที่สุดแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแทนเต็มที่โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายได้เปลี่ยนแปลงไปแบบตะวันตกมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ทิ้งของเดิมซะเลยทีเดียวเช่นเครื่องแบบข้าราชการก็ยังมีการนุ่งผ้าจงกระเบนอยู่แล้วก็บางอย่างก็ได้มีการประดิษฐ์ดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับคนไทยเช่นดัดแปลงเสื้อนอกหรือว่าเสื้อสูทเป็นเสื้อราชปะแตนเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มมาจากเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็มาถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยและพ่อค้าประชาชนตามลำดับเนื่องจากเรานุ่งจงกระเบนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายดังนั้นพอตั้งกรมทหารบกราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นการจัดทหารแบบยุโรปหรือว่าแบบสมัยใหม่ในต้นรัชกาลที่5เครื่องแบบทหารก็มีการนุ่งจงกระเบนด้วยทหารที่นุ่งจงกระเบนนี้เริ่มตั้งแต่ทหารมหาดเล็กไล่กาคือทหารเด็กซึ่งมีหน้าที่สำหรับไล่กาที่มาคอยจิกกินข้าวสุกในเวลาพระองค์ทรงบาทในพระบรมมหาราชวังตลอดมาจนกระทั่งมหาดเล็กรักษาพระองค์รุ่นหลังๆระหว่างพ.ศ. 2411ถึง2432ต่อจากนั้นเครื่องแบบก็เลยเปลี่ยนเป็นกางเกงหมดจากในหนังสือความทรงจำของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวถึงการแต่งกายของทหารและพลเรือนซึ่งจัดกันใหม่ในตอนต้นรัชกาลที่5ว่าเมื่อมีเครื่องแบบสำหรับแต่งตัวทหารมหาดเล็กแล้วทรงพระราชดำรัสให้มีเครื่องแบบสำหรับฝ่ายพลเรือนแต่งเข้าเฝ้าในเวลาปกติให้แต่งเสื้อแพรสีต่างกันตามกระทรวงคือเจ้านายสีไพรขุนนางกระทรวงมหาดไทยสีเขียวแก่กลาโหมสีลูกว่ากรมท่าหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศใช้สีน้ำเงินแก่เขาจึงเรียกสีนั้นว่าสีกรมท่ามาจนกระทั่งทุกวันนี้มหาดเล็กสีเหล็กอาลักษ์กับโหนสีขาวรูปเสื้อแบบพลเรือนครั้งนั้นได้ชื่อว่าเสื้อปีกเป็นเสื้อปิดคอมีชายคาดเข็มขัดนอกเสื้อเจ้านายทรงเข็มขัดทองขุนนางคาดเข็มขัดหนังสีเหลืองตัวเข็มขัดมีตราพระเกี้ยวนุ่งผ้าม่วงจงกระเบนแทนสมปักแต่ว่าเครื่องแบบพลเรือนนี้ไม่ได้บัญญัติให้ใช้ทั่วกันเป็นแต่ใครได้พระราชทานก็แต่งที่ไม่ได้รับพระราชทานก็คงแต่งตัวเหมือนเดิมคือใส่เสื้อกระบอกผ้าขาวเจ้านายทรงผ้าม่วงจงกระเบนคาดแพรแถบขุนนางนุ่งสมปักชักพกคาดผ้ากราบ แต่ว่าเครื่องแบบพลเรือนที่ว่านี้ใช้มาถึงเพียงปีวอกพ.ศ. 2415พอเสด็จกลับจากอินเดียก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นในการเสด็จประพาสยุโรปนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายจากแบบไทยเป็นยุโรปโดยสิ้นเชิงและในราชสำนักและราษฎรก็ยังคงนุ่งจงกระเบนและนุ่งกางเกงแต่งแบบไทยปนฝรั่งอยู่ทั้งสองข้างส่วนเจ้านายฝ่ายในก็เปลี่ยนจากห่มผ้าสบายมาสงสวมเสื้อลูกไม้แขนพองแบบฝรั่งแล้วก็ทรงสวมถุงน่องรองเท้าแล้วก็ทรงเครื่องประดับเช่นสร้อยพระศอยาวเป็นต้นแต่ก็ทรงนุ่งจงกระเบนเหมือนเดิมในสมัยรัชกาลที่6การแต่งกายก็ยังคงนุ่งจงกระเบนอยู่ทั้งในราชสำนักตลอดจนข้าราชการและประชาชนแต่เจ้านายฝ่ายในและสุภาพสตรีชั้นสูงทรงเครื่องประดับกับประดับอาภรณ์ต่างๆมากขึ้นในรัชกาลที่7เครื่องแต่งกายของผู้หญิงในสังคมเริ่มเปลี่ยนไปเป็นนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อไม่มีแขนแต่ผู้ชายคงสวมเสื้อคอปิดกระดุม5เม็ดนุ่งผ้าม่วงจงกระเบนเหมือนเดิมแต่ในสมัยนั้นนิยมสวมกางเกงแพรจีนจนเป็นแฟชั่นไพรเวททั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงตามชนบทยังคงนุ่งจงกระเบนไม่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี้คนไทยแต่งกายเป็นฝรั่งเกือบ 100% แล้วซึ่งทำให้เราไม่มีสัญลักษณ์เป็นของเราเองด้วยเหตุนี้เวลาฝรั่งพบคนไทยในต่างประเทศจึงเข้าใจผิดบ่อยๆคิดว่าเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าชาวสิงคโปร์เมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งตัวจังหวัดเดี๋ยวนี้เป็นเมืองที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นโดยนายช่างฝรั่งเศสซึ่งเข้ามารับราชการอยู่ในสมัยนั้นเป็นผู้ออกแบบวางผังเมืองสร้างกำแพงค่ายคูประตูหอรบพร้อมสับอย่างแข็งแรงตามพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นเมืองหน้าด่านเมืองนี้จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งรูปร่างเมืองนครราชสีมาในสมัยก่อนตามกำแพงเป็นรูปกลองชัยเพรีมีกำแพงเมืองวัดโดยรอบยาวประมาณ130เส้นมีเนื้อที่ภายในเมืองประมาณ 1,000 ไร่มีใบเสมารอบกำแพงเมือง 4,300 ใบมีป้อมกำแพงเมือง15ป้อมมีประตูกำแพงเมืองสร้างด้วยศิลาแรง4ประตูคือ1ประตูพลแสนหรือว่าประตูน้ำ2ประตูชัยนรงค์หรือประตูผี3ประตูพลล้านหรือว่าประตูตะวันออก4ประตูชุมพลสำหรับประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจของเมืองนี้มีว่าเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์โปรดให้พระยายมราชสังออกไปครองเมืองนครราชสีมาคราวเดียวกับพระยารามเดโชออกไปครองเมืองนครศรีธรรมราชครั้นต่อมาเมื่อพระเพทราชาชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อประชวรใกล้สิ้นพระชนก็ได้มีพระราชองค์การให้บรรดาเจ้าเมืองต่างๆเข้ามาถวายบังคมถือนามพระพิพัฒน์สัตยาตามพระราชประเพณีแต่พระยายมราชกับพระยารามเดโชทั้งสองซึ่งจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกระด้างกระเดืองตั้งแข็งเมืองไม่ยอมเข้ามาถวายบังคมพระเพทราชาจึงให้ข้าหลวงเดิมของพระองค์ซึ่งโปรดให้เป็นพระยาศรีหราชเดโชยกทัพมีกำลังพล 10,000 คนช้าง200เชือกม้า 3,000 ตัวไปตีเมืองนครราชสีมาฝ่ายพระยายมราชเจ้าเมืองนครราชสีมาก็แต่งชาวเมืองรบพุ่งป้องกันเป็นสามารถทัพกรุงจึงไม่สามารถจะเอาชนะตีเมืองได้ในที่สุดพระเพทราชาก็ให้ลงพระราชอาญาประหารชีวิตบรรดาแม่ทัพในกองทัพกรุงศรีอยุธยาซึ่งไปทำการไม่สำเร็จเสียทุกคนรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งพระเพทราชาโปรดให้เกณฑ์กองทัพกรุงยกขึ้นไปตีเมืองนครราชสีมาเป็นครั้งที่สองคราวนี้พวกนายทัพในกองทัพกรุงเมื่อใช้กำลังหักเอาเมืองไม่สำเร็จก็ได้ใช้อุบายต่างๆเช่น ใช้ว่าวจุฬาขนาดใหญ่ชักพาเอาหม้อดินเพลิงทิ้งลงไปในเมืองและใช้ยิงธนูเพลิงเข้าไปในเมืองกับทำเป็นลูกแตกยิงเข้าไปในเมืองให้ระเบิดเป็นต้นจึงทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปทั่วทั้งเมืองเป็นเหตุให้ชาวเมืองระส่ำระสายไม่อาจจะอยู่รักษาหน้าที่ตามเชิงเทินได้เมืองนครราชสีมาก็เสียแก่ทัพกรุงศรีอยุธยาอย่างง่ายดายแต่จับตัวพระยายมราชเจ้าเมืองนครราชสีมาไม่ได้เพราะว่าได้พาครอบครัวและบ่าวไพร่หลบหนีออกจากเมืองไปในตอนกลางคืนและปรากฏว่าพระยายมราชเจ้าเมืองนครราชสีมาได้หนีไปอยู่กับพระยารามเดโชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชผู้เป็นเพื่อนและภายหลังได้เสียชีวิตในการรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาซึ่งยกลงไปตีเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเพียรราชาได้มีคนอีสานผู้หนึ่งชื่อบุญกว้างมีสมัครพรรคพวก28คนล้วนมีวิชาคาถาอาคมบังอาจตั้งตัวเป็นผู้มีบุญคิดการเป็นกบฏพาสมัครพรรคพวกมาอาศัยอยู่ที่ศาลานอกเมืองนครราชสีมาแห่งหนึ่งแล้วใช้ให้คนไปตามพระยานครราชสีมาออกมาท่านพระยานครราชสีมาขี่ช้างพังเชือกหนึ่งมาพร้อมด้วยบ่าวไพร่และทหารประมาณ20คนออกมาเกือบถึงศาลาที่นายบุญกว้างพักอยู่นั้นนายบุญกว้างก็ออกมาจากม่านชี้นิ้วร้องตวาดด้วยเสียงอันดังจนทำให้พระยานครราชสีมาตกใจกลัวรีบขับช้างหนีกลับเข้าเมืองพร้อมทั้งบ่าวไพร่นายบุญกว้างกับพักพวกเห็นได้ทีก็บุกตามเข้ามาในเมืองพระยานครราชสีมาและกรมการจึงตกอยู่ในอำนาจของนายบุญกว้างครั้นนายบุญกว้างได้เมืองนครราชสีมาแล้วก็สั่งให้เตรียมผู้คนช้างม้าไว้พร้อมสับเพื่อจะยกลงมาตีหัวเมืองรายทางตามลำดับจนกระทั่งถึงกรุงศรีอยุธยาพระยานครราชสีมาเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ได้ทีจึงปรึกษากับกรมการเมืองหลอกให้ผีบุญกว้างยกทัพไปตั้งอยู่ที่เมืองลพบุรีโดยอ้างว่าจะทำให้ได้ผู้คนและช้างม้าเป็นกำลังทำศึกอีกมากแต่แท้จริงการหลอกมาที่เมืองลพบุรีก็เพื่อจะได้ขอกำลังทัพกรุงศรีอยุธยาปราบปรามพวกผีบุญกว้างได้โดยง่ายนั่นเองพร้อมกันนั้นพระยานครราชสีมาก็รับอาสาผีบุญกว้างอย่างแข็งขันว่าจะไปตีกรุงศรีอยุธยามาถวายให้อีกด้วยผีบุญกว้างก็หลงเชื่อจึงเกณฑ์เจ้าเมืองกรมการเมืองและนครชาวเมืองนครราชสีมาได้ 4,000 คนช้าง89เชือกม้า100ตัวพร้อมด้วยศาสตราวุธยกทัพผ่านเมืองบัวชุมเมืองชัยบาดาลกวาดต้อนผู้คนตามเมืองเหล่านั้นได้อีกเป็นอันมากแล้วไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองลพบุรีตามที่พระยานครราชสีมาแนะนำไว้ฝ่ายพระยานครราชสีมากับกรมการเมืองก็ลอบมีใบบอกมายังกรุงศรีอยุธยาทางกรุงก็นัดแนะกับทางกองทัพนครราชสีมาที่มากับพวกกบฏครั้นถึงกำหนดนัดกองทัพเมืองนครราชสีมาก็ล้อมพวกผีบุญกว้างไว้ชั้นในส่วนกองทัพกรุงศรีอยุธยาซึ่งยกขึ้นไปล้อมไว้ชั้นนอกอีกทีหนึ่งกองทัพเมืองนครราชสีมาก็ตรูกันเข้าจับตัวผีบุญกว้างและพรรคพวกไว้ได้ทั้งหมดแล้วพันธนาการส่งตัวมายังกองทัพกรุงศรีอยุธยากองทัพกรุงศรีอยุธยาก็มีหนังสือส่งมากราบบังคมทูลสมเด็จพระเพียรราชาให้เลิกกองทัพกลับมายังกรุงแล้วมีพระราชดำรัสให้ประหารชีวิตผีบุญกว้างและพรรคพวกเสียทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาอีกคราวหนึ่งก็คือเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏยกทัพบอกลวงว่าจะช่วยรบฝรั่งยึดกรุงเทพแล้วก็เข้ายึดนครราชสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2369ในแผ่นดินพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองและพระยาปลัดเมืองราชสีมาไม่อยู่ไปราชการที่เมืองขุขันอยู่แต่พระยาพรหมยกบัตรกองทัพเจ้าอนุวงศ์จึงเข้ายึดเมืองนครราชสีมาได้โดยง่าย เหตุที่เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีจิตคุมแค้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไม่โปรดให้เฉลยเวียงจันทร์ซึ่งขวาต้อนมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินพระเจ้าตากสินกลับคืนสู่นครเวียงจันทร์ตามที่เจ้าอนุวงศ์กราบบังคมทูลขอเมื่อเจ้าอนุวงศ์ยึดได้เมืองนครราชสีมาแล้วก็จัดการเก็บเครื่องสัตราวุธจนหมดสิ้นแม้แต่มีดพระก็ไม่มีให้กับสั่งให้พระยาพรหมยกบัตรจะเตรียมขวาต้อนผู้คนชาวเมืองนครราชสีมาไปยังเมืองเวียงจันทน์ภายในเวลา4วันฝ่ายพระยาปลัดเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าอนุวงศ์ยึดเมืองนครราชสีมาก็รีบกลับมาหาคุณหญิงโมภริยาที่เมืองนครราชสีมาแล้วเข้าหาเจ้าอนุวงศ์ทำทีขอตามเสด็จไปอยู่เมืองเวียงจันทน์กับครอบครัวที่ขวาต้อนด้วยเจ้าอนุวงศ์หลงเชื่อจึงให้พระยาปลัดพระยาพรหมยกบัตรเป็นหัวหน้าคุมพวกครอบครัวที่ขวาต้อนเหล่านั้นพระยาปลัดกับคุณหญิงโมและพระยาพรหมยกบัตรจึงปรึกษาออกอุบายหาทางขัดขวางไม่ให้เจ้าอนุวงศ์ขวาต้อนเอาครอบครัวไปด้วยวิธีการต่างๆนานาเช่นแกล้งเดินช้าๆบ้างหาสาวๆมาบำเรอพวกนายทัพนายกองเจ้าอนุวงศ์ที่คุมมาบ้างเพื่อให้สนิทสนมตายใจแล้วพระยาปลัดและพระยาพรหมยกบัตรก็ขี่ม้ามาหาเจ้าอนุวงศ์ที่เมืองนครราชสีมาหลอกว่าครอบครัวอพยพได้รับความอดอยากจึงขอมีดขวานและปืนสัก9หรือว่า10กระบอกเอาไว้ยิงเนื้อกินเป็นเสบียงเลี้ยงครอบครัวอพยพไปตามทางเจ้าอนุวงศ์ก็ให้ตามที่ขอครั้นเมื่อครอบครัวเมืองนครราชสีมาเดินมาถึงทุ่งสำริดแขวงเมืองพิมายพระยาปลัดคุณหญิงโมและพระยาพรหมยกบัตรก็ออกอุบายขอพักครอบครัวอยู่ที่นั่นก่อนโดยอ้างเหตุผลกับแม่ทัพนายกองเจ้าอนุวงศ์ที่คุมมาว่าพวกครอบครัวได้รับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างมากพวกนายทัพนายกองเจ้าอนุวงศ์ก็อนุญาตให้พักตามที่ขอพอครอบครัวมาถึงพร้อมเพรียงกันแล้วพระยาปลัดคุณหญิงโมและพระยาพรหมยกบัตรก็นัดหมายทำการจู่โจมทำร้ายพวกทหารเจ้าอนุวงศ์ในคืนวันหนึ่งเวลาประมาณ3:00โดยฆ่าทหารเจ้าอนุวงศ์ตายเกือบหมดเก็บได้เครื่องสัตราวุธเป็นจำนวนมากพวกครอบครัวอพยพเมืองนครราชสีมาจึงได้ตัดไม้มาตั้งค่ายขึ้นที่ทุ่งสำริดเตรียมต่อสู้กับพวกทหารเจ้าอนุวงศ์ที่จะยกทัพมาอีกฝ่ายพวกทหารเจ้าอนุวงศ์ที่รอดตายก็นำความไปแจ้งแก่เจ้าอนุวงศ์จึงได้ใช้ตำรวจ50คนขี่ม้ามาสืบดูพวกครอบครัวเมืองนครราชสีมาเห็นตำรวจเจ้าอนุวงศ์มาก็ลอบเอาปืนยิงตายซะหลายคนและถึงกับขี่ม้าไล่แทงฟันพวกตำรวจเจ้าอนุวงศ์ตายอีกมากมายพวกตำรวจเจ้าอนุวงศ์สู้ไม่ได้หนีกลับมาแจ้งเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์จึงให้เจ้าสุทธิสารเจ้ากำพร้าเจ้าปานนายทัพคุมทหาร 3,000 คนไปตีครอบครัวเมืองนครราชสีมาอีกส่วนพระยาปลัดคุณหญิงโมและพระยาพรหมยกบัตรทราบว่าทหารเจ้าอนุวงศ์ยกมาเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพวกครอบครัวทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือคนแก่ออกสู้รบโดยจัดพวกผู้ชายเป็นปีกซ้ายปีกขวาพระยาปลัดและพระยาพรหมยกบัตรเป็นกองกลางส่วนคุณหญิงโมคุมผู้หญิงเด็กและคนแก่เป็นทัพหนุนแต่เนื่องจากมีอาวุธไม่ครบครันบางคนจึงใช้ไม้ตะบองและไม้เหลาแหลมเป็นอาวุธแทนทำการรบจนได้รับชัยชนะฆ่าฟันทหารเจ้าอนุวงศ์ตายไปประมาณ 2,000 คนที่เหลือก็แตกกระจัดกระจายล่าทัพกลับเมืองนครราชสีมาเมื่อเจ้าอนุวงศ์เห็นว่าจะทำการไม่สำเร็จประกอบกับได้ข่าวว่ากองทัพกรุงเทพจะยกมาด้วยจึงได้ล่าทัพโดยทำการเผาค่ายพักของตนที่ทะเลย่าและเมืองนครราชสีมาเสียราบเรียบเหลือแต่กำแพงเมืองครั้นเสร็จศึกเจ้าอนุวงศ์แล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารีในฐานที่ได้ทำความดีความชอบให้กับแผ่นดินอย่างใหญ่หลวง เกียรติคุณของคุณหญิงโมจึงได้ปรากฏไปทั่วแผ่นดินไทยเป็นตัวอย่างอันดีงามสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังสืบไปด้วยเหตุนี้ทางการและประชาชนจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีขึ้นประดิษฐานที่หน้าประตูชุมพลซึ่งปัจจุบันเป็นใจกลางเมืองไว้เป็นอนุสรณ์ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ